fleurety powstali w Norwegii. W 1991 roku grali black metal i po debiutanckiej płycie Minted Skalkome mieli szansę dołączyć do black metalowej elity. Jako mroczna legenda z dawnych analogowych czasów. Ale nie, fleurety bardzo szybko black metalem się znudzili i już na drugim oficjalnym materiale, a więc mini albumie Last Minute Lies, skręcili w stronę eksperymentów i ekscesów. I bardzo dobrze zrobili, czego dowodem będzie piosenka właśnie z tamtego materiału zatytułowana I Saw Close. Zespół niezmiennie istnieje, ale że mało kogo obchodzi, nagrywa rzadko i w ogóle nie koncertuje. Czy ja już mówiłem, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie? Thank you. Było miło, ale się skończyło. Wrażliwców, estetów i generalnie osoby, które uważają, że sztuka jest po to, by sprawiać nam przyjemność, ostrzegam, że przechodzimy do części audycji, która może być dla Was wyzwaniem. Ale może tym bardziej warto zostać przy radioodbiorniku, by, jak mawiają trenerzy personalni, wyjść ze swojej strefy komfortu. Zespół nazywa się Abruptum i był jednym z istotnych elementów pierwszego miotu norweskiego black metalu, choć nie był z Norwegii i w sumie to nawet nie jest black metal, a już na pewno nie taki, jaki Państwo być może sobie teraz wizualizujecie. Grupę Abruptum założył niejaki It. Bardzo mi się podoba ten pseudonim. To. Ze Stephena Kinga pewnie. Obywatel Finlandii, znany w cywilu jako Tony Sarka, a fanom black metalu znany później m.in. z grup Oftalamia i Wondur. Później dołączył do niego m.in. jako główny partner w tej zbrodni niejaki Evil, czyli Morgan Håkansson, lider Marduka. It i Evil grali muzykę trudną do sklasyfikowania, a partie wokalne Abruptum to już było prawdziwe szaleństwo. Krążyły legendy, że w studiu muzycy tną się przed mikrofonem, że polewają się wrzątkiem, by w ich krzykach słychać było prawdziwe cierpienie. A pierwsze dwie płyty Abruptum ukazały się nakładem wytwórni Death Like Silence i Euronymous, jej szef, twierdził, że to dźwiękowa esencja czystego, czarnego zła. A kim ja jestem, żeby polemizować z Euronymousem? It zmarł w 2017 roku. Evil niby kontynuuje działalność Abruptum, a przynajmniej nigdy oficjalnie jej nie zakończył. Pod jego niepodzielnymi już rządami to projekt bardziej konwencjonalny, dark ambientowy i to już nie to samo. Posłuchajmy więc nagrań z pierwszego etapu działalności tego przedziwnego projektu. A jak będziecie niegrzeczni, to poświęcę kiedyś całą audycję muzyce Abruptum. Yeah. Piąty anioł wylał swą czaszę na tron bestii i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki. I Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili. To Księga Apokalipsy i jeżeli zespół bierze z niej swoją nazwę, konkretnie z tego właśnie fragmentu, to znaczy, że sprawa jest poważna. Gnode and Tongues to eksperymentalny projekt, w którym spotyka się wszystko, co ohydne i ekstremalne. Mózgiem przedsięwzięcia jest Holender Maurice de Jong, multiinstrumentalista, kompozytor i producent. Oddajmy mu głos. Na początku działalności Gnode and Tongues znajdowałem się w naprawdę dziwnej, złej sytuacji, a moja absolutna niechęć do ludzi była głównym tematem mojej muzyki. Obecnie jestem bardziej zrównoważony psychicznie, ale nadal odczuwam ogromne rozczarowanie ludzkością. Oto jak w jednym z wywiadów Maurice przedstawił źródło swoich inspiracji i motywacji i pewnie dlatego dyskografia zespołu liczy już dziesiątki pozycji, a większość z nich to takie perełki. czas na Blut aus Nord. Nazwę mają niemiecką, w nazwie Północ, ale to wszystko zmyłka. Zespół pochodzi z Francji, z Normandii i od 30 lat wędruje przez metal i okolice własną krętą ścieżką. Głównym żywiołem jest tu black metal, ale pojawiają się też odwołania do industrialu, ambientu, krautrocka i paru innych muzycznych nurtów, którymi nie sposób sobie zaskarbić masowej popularności. Na nią jednak Blut aus Nord najwyraźniej nie liczą i konsekwentnie robią swoje i robią to dobrze. Mówię o nich w liczbie mnogiej, bo to rzeczywiście zespół, choć część materiałów powstała jako samotne dzieło niejakiego Windspala. Yeah. Blut aus Nord mają w swojej dyskografii płyty o różnym stopniu kwasowości, o różnym stężeniu mroku i próg wejścia jest czasem wyżej, czasem nieco niżej. Ja w sumie wolę, kiedy jest dziwniej, dysonansowo, kosmicznie i nieludzko, ale podoba mi się właściwie wszystko, co robią ci Francuzi. Właściwie to nawet fakt, że tak się zmieniają, że szukają guza, sprawia, że darzę ich jeszcze większą sympatią. Na listopad Blut aus Nord zapowiadają swój 16 już album Ethereal Horizons, co mnie bardzo cieszy, ale zajmiemy się nim w odpowiednim czasie. Póki co cofniemy się do 2017 roku, do płyty Deus Salutis Me, a konkretnie do utworu Chorea Maccabeorum, co można tłumaczyć jako taniec Machabeuszy albo po prostu taniec śmierci, bo Blut aus Nord to przedstawiciele tego erudycyjnego nurtu w black metalu, który bywa irytujący i przemądrzały, ale jest zarazem absolutnie fascynujący. Skoro już jesteśmy we Francji przy pokręconym black metalu, to oczywiście musi paść ta nazwa Deathspell Omega. I tu czas na osobistą historię. Otóż na początku lat 2000 poczułem zmęczenie metalem i jeszcze bardziej sceną metalową, bo wydawało mi się, że wszystko już było, wszystko już słyszałem, że nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć, że powstają głównie gorsze wersje tego, co już było. Na dobrych parę lat przestałem śledzić to, co dzieje się na scenie. I owszem, słuchałem ekstremalnej muzyki, ale przede wszystkim rzeczy, które już miałem na półce, które znałem wcześniej. Wszystko zmieniło się, kiedy zetknąłem się z muzyką Deathspell Omega. Gdzieś wyczytałem, może znajomy polecił, tak czy inaczej, opinia była tak entuzjastyczna, a opis muzyki tak intrygujący, że postanowiłem sprawdzić i rzeczywiście to było to. Znowu poczułem ten dreszcz, tę ekscytację i fascynację. Być może po prostu zdążyłem zgłodnieć i gdyby nie było to akurat Deathspell Omega, może jakiś inny zespół schwytałby mnie w swoje sidła i znów przyciągnął w tę metalową otchłań. No ale cóż, to właśnie byli oni. I oto jaką muzyką mnie ujęli. Dotarliśmy dzisiaj tylko do literki D, a więc spodziewajcie się kontynuacji tej formuły w następnej audycji i może jeszcze w kolejnej. A póki co powtórka z Deathspell Omega. Niewiele wiadomo o składzie zespołu, znane są tylko pseudonimy wywiadów. Muzycy też udzielali, czy udzielili kilka właściwie przez te ćwierć wieku istnienia. Nie robią sobie zdjęć, nie grają koncertów, bo uważają je za nieodpowiednie dla ich sztuki. Zdarzają się mniej lub bardziej wiarygodne przecieki identyfikujące muzyków, ale nie wiem, które z nich są prawdziwe i prawdę mówiąc, niespecjalnie mnie to obchodzi. Szanuję bowiem decyzję artystów o kompletnej anonimowości. Jasny przekaz, że to nie oni są tutaj najważniejsi, ale ich dzieło. A konkretnie wściekły, ale pogmatwany black metal, czerpiący czarne soki z klasyki gatunku i zarazem dobrze odrobiona lekcja dwudziestowiecznej awangardy, a do tego sporo osobistej odwagi. W tekstach równie ciężko, od jakowych skomplikowanych gnostyckich konceptów po reinterpretację Hegla. Deathspell Omega to więc i w formie, i w treści propozycja dla nerdów, mizantropów, których oczywiście serdecznie pozdrawiam. Zresztą co tu dużo gadać, sami posłuchajcie. Na dobranoc zapraszam Was do świątyni szalonego śmiechu. Do usłyszenia za tydzień. Yeah.